Tu Polskie Radio, program trzeci. Dziś jest piątek, drugi dzień marca, minęła szósta. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Kilka godzin rozmów w dobrej atmosferze. Tak Bronisław Wilczyn mówi o pierwszym spotkaniu zespołów polskiego i izraelskiego. Powołano je po przyjęciu ustawy o IPN-ie. 14 Polaków rannych w wypadku autokaru na Litwie. Wszyscy są w szpitalu. Czerwony alarm w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Są bardzo duże problemy z komunikacją. Ponad 4 godziny trwały rozmowy zespołów polskiego i izraelskiego do sprawy dialogu prawno-historycznego. Wczoraj, w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o IPN-ie, odbyło się pierwsze spotkanie. Zorganizowano je w Jerozolimie. O dobrej atmosferze mówi Bronisław Wilczyn, który bierze udział w pracach zespołu. To pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy w stanie się porozumieć. No to tak wymienialiśmy, perspektywa Izraela i Polski jest odrębna. Byśmy na przykład zwracali uwagę, dlaczego, bo nam pytali, dlaczego akurat teraz ta ustawa. Mówiliśmy, że oni sobie z tego nie zdają sprawy, ale jednak wraz z czasem coraz bardziej oskarżenia Polski o uczestnictwo w Holokauście narastają, natomiast narodowość w cudzysłowie nazistów się gdzieś rozpływa i to jest zjawisko realne. Bronisław Wilczyn dodał, że pojawił się pomysł powstania instytucji, która ułatwiłaby kontakty historyków z obu krajów. W wielu miejscach w kraju odbyły się wczoraj uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Były apele pamięci, wystawy, koncerty, przemarsze i pokazy filmowe. Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie. Wzięli w nich udział m.in. weterani. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach przy Panteonie Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych złożono kwiaty. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że na łączce, gdzie stoi mauzoleum, potajemnie chowano bohaterów antykomunistycznego podziemia. Do ostatniej chwili swoim życiem świadczyli o tym, że nie ma wartości ważniejszych niż wolność. Prezydent Andrzej Duda uhonorował żołnierzy wyklętych i zasłużonych dla krzewienia pamięci o nich. Działacz ruchu oporu Roman Rymański. Moja ojczyzna jest Polska i za nią straciłem młode lata. Głównym punktem uroczystości był apel pamięci przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. W przemówieniu prezydent Andrzej Duda powiedział, że to dzięki żołnierzom wyklętym Polska ponownie stała się niepodległa. Znów jest dumna. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Portal polskieradio.pl przygotował serwis tematyczny poświęcony polskiemu podziemiu antykomunistycznemu. Polacy ranni w wypadku autokaru na Litwie są w szpitalu w Olicie. To jest w sumie 14 osób, jedna jest w ciężkim stanie. Polski autokar jechał z Lublina do Wilna. Do wypadku doszło w miejscowości Mirosław w rejonie Olickim, 120 km od Wilna. Autobus zjechał z drogi na rondzie i uderzył w drzewo. Trudne warunki drogowe były najprawdopodobniej przyczyną wypadku. W momencie zdarzenia występowały intensywne opady śniegu. Kierowca mógł nie dostosować prędkości do warunków atmosferycznych. Poinformowała Polskie Radio Krystyna Janulewicienie z olickiej policji. Autobusem do Wilna jechało 46 obywateli Polski. Podróżowali z Lublina na jarmark Kaziukowy. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Największa sieć handlowa w Stanach Zjednoczonych ogranicza dostęp do broni palnej, nie czekając na rozstrzygnięcia polityków. Taką samą decyzję podjęła jedna z sieci sklepów sportowych, Jan Pachlowski. Od ponad 2 tygodni w Stanach Zjednoczonych toczy się dyskusja na temat zbyt łatwego dostępu do broni. Ostatnie badania pokazały, że 70% społeczeństwa jest za wprowadzeniem obostrzeń w tym zakresie. Mający większość w Kongresie Republikanie nie słyszą jednak tych głosów. Argumentują, że nie można ograniczać obywateli. Należy natomiast skupić się na skuteczniejszym sprawdzaniu nabywców pistoletów czy karabinów półautomatycznych pod kątem zdrowia psychicznego. Liderzy republikańscy nie zgodzili się również na propozycję prezydenta Donalda Trumpa, aby zwiększyć dolny pułap wieku z 18 do 21 lat. Dla osób chcących kupić broń zareagowały na to dwie sieci handlowe, które same wprowadziły takie regulacje. Obie podniosły pułap wieku. Z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Wiele krajów Europy zmaga się z atakiem zimy, wśród nich Wielka Brytania i Irlandia. Jest mróz, pada śnieg, a do tego nad część wyspy dotarł sztorm Emma. Zamknięte są szkoły, ulice, zakorkowane połączenia lotnicze i kolejowe odwołane. Więcej w relacji Adama Dąbrowskiego. Do Londynu Emma nie dotrze, ale i tu wieje już mocno. Do tego pokrywa śniegu, której w stolicy nie widziano od 10 lat. Czerwony alarm w południowo-zachodniej Anglii i w południowej Walii. Opady śniegu w całym kraju, problemy na drogach. 7-letnie dziecko zmarło w wyniku kolizji samochodu z budynkiem. W hrabstwie Lincolnshire na pomoc wezwano armię. Koordynujemy pracę 10 kierowców z naszej bazy, by dowozili na miejsce przede wszystkim lekarz. Mówi w BBC Jay Merrington z RAF. W Szkocji odwołano większość połączeń kolejowych. Lotniska w Edynburgu i Glasgow zamknięte.

6:10. No i właśnie teraz będziemy się witać ze słuchaczami. My, czyli dzielna poranna drużyna w składzie Halinka Wachowicz, Darek Pieruk, Anna Regulska i ja, Wojciech Mann. Poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki będzie jak co piątek trwało do godziny 9:00 i znajdą się w nim różne piosenki, a nawet być może wypowiedzi ustne. Już pierwsze głosy od Państwa, właściwie pytanie od Pana Mariusza z Częstochowy, które brzmi tak. Dzień dobry, czy w wieku 44 lat oglądanie serialu Przyjaciele to tak zwana siara? Oglądanie po raz pierwszy, dodaje Pan Mariusz. Moim zdaniem, a to moje prywatne zdanie, To nie jest siara, bo to jest serial śmieszny i dobry. Niech pan się nie wstydzi własnych wyborów. A jeżeli państwo mają inne kwestie do przekazania, pytania, opinie i tak dalej, to przypomnę. 22 i 7 trójek to numer telefonu, 71335 numer SMS-owy i mailowo man@polskieradio.pl. I don't know what you're thinking anymore. I can't tell what's on your mind. Can't believe that I can't hold you in my arms. Everything I know about you is gone. How you've changed over the years. Did I make you laugh? Did I make you cry? Someday I'll find the truth in your eyes. Okazuje się, że nie tylko słuchacz 44-letni ogląda Przyjaciół, ale jedna ze słuchaczek się odezwała, że też bardzo lubi i ogląda, ale mamy też konkurencję, bo ktoś inny ogląda Klan. No w każdym razie są Państwo przy serialach, przynajmniej niektórzy. Co tam zegarek mówi? Zegarek mówi, że jest 20,5 minuty po 6. To posłuchamy teraz przygotowanego przez Annę Rogicińską takiego czegoś o zjawisku dobrze znanym rodzicom z dziećmi małymi w samochodzie. Podróż. Mamo, a długo jeszcze? Mamo, a kiedy staniemy? Mamo, chce mi się pić. Mamo, jest za gorąco. Mamo, jest zimno. No po prostu posłuchajmy. Mamo! Mamo! Czasami jedziemy w samochodzie z dziećmi. Czasami hałasują, czasami się kłócą i nas to bardzo rozprasza. Temat dzieci za kierownicą to jest temat rzeka. Psycholog transportu dr Ewa Odachowska, Instytut Transportu Samochodowego. I tutaj należałoby to rozpatrywać tak troszeczkę dwutorowo, w zależności od tego, gdzie jedziemy, w jakim celu i jak długo jedziemy. Bo oczywiście, jeżeli to jest przejażdżka w ruchu miejskim, która trwa krótko i która nie jest jakimś tam bodźcem, który spowoduje, że dziecko przeżywa bardzo silną nudę, to jeszcze tutaj dajemy radę. Natomiast jeżeli się wybieramy w podróż dalszą, no to już jest większy problem i tutaj rzeczywiście wymaga to dość solidnego zaplanowania w zależności od wieku dziecka. Z dziećmi znajomych jeździłam. Pani Monika, mama 9-latki. Wtedy oczywiście trochę inaczej jest, ponieważ one między sobą wchodzą w interakcję, ale staram się wtedy akurat wyciszać i wyłączać i nie brać udziału w dyskusjach, które prowadzą. Nawet jeśli te dyskusje są dosyć ostre? To wtedy zawsze można się zatrzymać i przywołać dzieci do porządku. Czasami nawet na krótką metę ta awantura na tylnym siedzeniu jest tak silna i mocno oddziałuje na kierowcę, że trzeba coś z tym fantem zrobić. Jak sobie z tym poradzić? Właśnie przede wszystkim na początku działać prewencyjnie, w sensie takim, żeby nauczyć, że w samochodzie panują pewne zasady. My nie krzyczymy, dzieci też nie powinny krzyczeć. Dzieci mogą mieć wiele alternatyw w postaci zabaw, rozpoznawania różnych kolorów, rzeczy, przedmiotów, które widzą. Dziecko, które ma zaplanowane podróż, która jest dalsza i która ona jest z dzieckiem planowana, czyli palcem po mapie na początku, to dziecko wyszukuje sobie nazwy miejscowości na przykład, czy próbuje widzieć w tej rzeczywistości zewnętrznej to, o czym wcześniej mu opowiadaliśmy i jest duża szansa, że wtedy do tej awantury po prostu nie dojdzie, bo dziecko będzie zajęte czymś zupełnie innym. Można oczywiście na przykład puszczać muzykę, taką, którą lubi dziecko i wtedy sobie razem słuchamy, razem śpiewamy. Czasami sobie wymyślamy zagadki, typu kto pierwszy zobaczy na przykład coś zielonego albo widzę coś zielonego i zgadnij, co to jest. Moje dziecko na szczęście też ma tak, że bardzo często zasypia w samochodzie i wtedy jest cisza i spokój. Najlepiej jest zaplanować częste przystanki. Paweł Posuniak, Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Które umożliwią dziecku oderwanie się od tej podróży. Wtedy może zająć się czymś ciekawszym dla niego na pewno. Są też rodzice, którzy zaopatrują się w różnego rodzaju gadżety, typu tablety na zagłówkach. Czy to jest bezpieczna forma? Tak, ale trzeba zadbać przede wszystkim o właściwy tablet, o właściwy uchwyt do tego tabletu, z uwagi na to, że takie elementy w momencie, kiedy oderwą się od pojazdu w trakcie kolizji czy też wypadku, mogą spowodować bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. W związku z tym trzeba szukać produktów, które zostały przebadane i sprawdzone na taką okoliczność. Otrzymaliśmy porcję słonecznego ciepła dla całego naszego zespołu porankowego z Tajlandii od Adasia, Franka i Kuby. Mam nadzieję, że... A, jeszcze Ania jest, że część tej ekipy to są dzieci i to grzeczne w samochodzie. A jeśli nie, to można dla nich wybrać jakąś piosenkę. Ja wiem, może taką? On. You give me fever like I have never known. You're just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I pick you up and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me, the way you make me feel. The way you make me feel. and me. Just hold me, baby, yeah, I'm in ecstasy. And I've been working from 9 to 5 to buy you things, to keep you by my side. I've never felt so in love before. Just promise me that you'll love me forevermore. I swear I'll keep you satisfied, 'cause you're the one for me. The way you make me feel, the way you make me feel, really turn me on. You really turn me on. You knock me off of my feet now. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. My lonely days are satisfied, 'cause you're the one for me. The way you make me feel, the way you make me feel, you really turn me on. You really turn me on. You knock me off of my feet now. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. My lonely days are gone. Ain't nobody's business, ain't nobody's business but me and my baby. Minut z kawałkiem po 6:00. Przekażę Państwu teraz dramatyczną wiadomość od pana Wojtka ze Świętochłowic. Pisze tak pan Wojtek do mnie: panie Wojtku, no bo ja też mam na imię Wojtek, tak jak pan Wojtek. Obudziłem się dzisiaj o 5:05, pisze pan Wojtek, i godzina czekania na ten program poranny to straszne cierpienie. Pozdrawiam z zimnego parkingu TIR w Błoniu. Wojtek ze Świętochłowic. No ale teraz, kiedy już audycja ruszyła, a może i w tym TIR-ze się zrobiło cieplej, to panie Wojtku, no dobrego dnia życzę. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. A właśnie, zagapiłem się. A tu już 8:30. Krzysztof Żyblewski na posterunku, bo będzie skrót informacji. Rząd przejął projekt tzw. ustawy degradacyjnej. Teraz zajmie się nią Sejm. Nowe prawo zakłada, że stopni oficerskich i podoficerskich pozbawiane będą osoby, które będąc w organach bezpieczeństwa państwa działały na rzecz podtrzymywania reżimu komunistycznego oraz na szkodę państwa polskiego. Każdy przypadek będzie oceniany indywidualnie, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. IPN wydawał będzie swoją opinię na podstawie zgromadzonych dokumentów i dopiero wtedy po uzyskaniu opinii w tych indywidualnych przypadkach minister obrony narodowej podejmował będzie decyzję. Ustawa zgodnie z zapowiedziami pozwoli zdegradować m.in. generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka. Włoska prokuratura i media potwierdzają, że kalabryjska mafia mogła być zamieszana w sprawę zabójstwa słowackiego dziennikarza śledczego. Jan Kuciak został zastrzelony w swoim domu na Słowacji w zeszłym tygodniu. Zajmował się zorganizowaną przestępczością i korupcją. W związku z zabójstwem słowacka policja aresztowała 3 Włochów uważanych za rezydentów kalabryjskiej mafii na Słowacji. Wielka lekcja WF-u w Łodzi. Prawie 400 dzieci ćwiczyło na kilku boiskach w Pałacu Sportu pod okiem byłej koszykarki Elżbiety Nowak. Cieszę się, że wchodzi to powoli do naszej tradycji. Trenerzy zgłaszają się z kolejnymi dyscyplinami, bo tak naprawdę WF może objąć wszystkie dyscypliny. W programie jest czerpanie radości, uśmiechu ze sportu i tu właśnie również oprócz dyscyplin konkretnych chcę to zaproponować. Jesteś dzięki temu bardziej wysportowany, lepiej się czujesz, nie siedzisz cały czas w domu. Oprócz koszykówki dzieci mogły spróbować swoich sił w taekwondo, szermierce, gimnastyce artystycznej i tańcu. Pełny serwis Trójki o 7:00, a teraz czas na ekonomię. No ekonomii nie ma, ale za to przerażona Halinka poinformowała mnie, że podałem czas mówiąc 8:30. No to ja się też przeraziłem, bo przecież do 8:00 mamy jeszcze trochę czasu. To była 6:30. A teraz ekonomiczna prognoza pogody. Zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami, zwłaszcza na północy oraz w wschodniej połowie kraju. Wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe słabe opady śniegu. Mróz dziś nieco zelżeje. No tak zresztą prognoza mówi, że koło niedzieli już nie będzie tych dwucyfrowych ujemnych oznaczeń przy termometrach. Temperatura dzisiaj jednak poniżej zera. W Lublinie, Zakopanem i Przemyślu 8, w Gdańsku, Suwałkach, Łodzi, Warszawie i Kielcach 7, minus oczywiście w Bydgoszczy i Krakowie 6, Szczecin, Poznań, Katowice 5, Opole 4, minus 3 we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Twój poranek może mieć smak ciepłego, chrupiącego pieczywa. Bo od teraz sklepy Lidl otwieramy już o 7:00 rano, więc przyjdź na zakupy i po chrupiące z pieca. Do zobaczenia o 7:00 rano w Lidlu. Szczegóły na www.lidl.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Zdrowit. Mamo, a dlaczego sery ze stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie świeże. Na przykład smaczny ser Golda, jedyne złoty 39 za 100 gramów oraz masło ekstra polskie 200 gramów za 3,95 za sztukę przy zakupie 2. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Kiedy urzędnicy żonglują ludzkim losem, kiedy krzywdzeni są ludzie, włącz alarm. Już dziś premierowy program reporterski Alarm w telewizyjnej jedynce. 20:15. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Kaufland zawsze pełen świeżości. Teraz w urodzinowej cenie żel pod prysznic Rexona 400 ml 7,99. Kapsułki do prania Surf 16,99. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo ostrożnie patrzę na zegarek, żeby już nie było żadnej wpadki. 6:36. Chyba mi się udało. Czytam listy od słuchaczy. No tak, oczywiście, już się porobiło. Pan Daniel pyta, czy wybieram się na koncert Rolling Stonesów w Warszawie i w którym sektorze. Nie wiem, w którym sektorze, ale jak najbardziej się wybieram. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży. A coś tu jeszcze mamy od państwa? A pan Piotr Kowal ze wsi informuje, że na zewnątrz minus 16, w kuźni plus 19, a przy palenisku plus 28. Jest gotów podzielić się ciepłem. Pewnie kandydaci staną w kolejce. Dzień dobry. Gmina Telatyn, powiat Tomaszów Lubelski, minus 25. To jest od granicy 10 kilometrów od granicy ukraińskiej w tym momencie. Wczoraj zresztą tak samo było. I na pewno dobrze pani sprawdziła, bo to poważnie brzmi. No ale skoro pani sama się zgłosiła, to pewnie tak jest. Taki list. Panie redaktorze, wiem, że to nie koncert życzeń. No pewnie, że nie. Ale czy można puścić na antenie coś mocnego z dedykacją dla przedwczoraj urodzonego Szymka, który dzielnie walczy w szpitalu z przeciwnościami losu, oraz dla personelu szpitala klinicznego w Zabrzu, którzy mu w tym pomagają. Od wujka Szczepana. No to nie jest koniec życzeń, ale skoro już przeczytałem ten list od wujka Szczepana, ale to nie będzie takie bardzo mocne, ale za to z dobrymi życzeniami i dla Szymka, i dla personelu. Jesse coming out from a 3-year stretch and is thinking about the debts to pay. Cause every night of the last 3 years he's been dreaming about this very day. Visions burning viciously inside his brain from the dreams that haunted him each night. He can't forget and he won't forgive, only vengeance can set things right. Meantime, countdown, Jess is back in town. They shot down his daddy right in front of his house and they blew out his brother's eye. Jesse took a bullet in the side of his throat and they left him lying there to die. Police tried to grill him in his hospital bed, but old Jesse never spilled his juice. He healed up strong, he knew all along that the chickens would come home to roost. Sundown, unwound, Jesse's back in town. County sign is coming into sight. Jesse's hand is trembling on his gun. His headlights glimmer on the trailer house now, and I got no place to run. Jesse's hand as they fell and pleaded in the mud. And Jesse just laughed at the sounds they made as they choked to death on their own blood. He drove down to the burying ground where his daddy's body humbly lay. He threw himself in the cool green grass and he cried on that granite grave. Shake down, break down, Jesse's back in town. Just back in town. Pozdrawiam ze Stargardu, gdzie jest tylko minus 10, ale ta muzyka, ten Jazz After, grzała nasze serca tutaj, taksówkarzy stargardzkich. Miłego dnia dla całej trójeczki. No brawo, że tak rozpoznajecie, kto tutaj występuje. Mamy też historię ze wstawaniem. Taka pomyłka w cudzysłowie z godziną to jest stary numer, stary dowcip z brodą, ponieważ pewnymi czasy, jak były jeszcze zegarynki, jak można było przez telefon zamówić budzenie u kogoś, to właśnie było tak, że facet 7.30 zamawia budzenie, zegarynka, czy tam ktoś dzwoni do niego 7.40, przepraszam, dzień dobry, pan zamawiał budzenie na 7.30, a tak, już tutaj, a to szybciutko, bo już 7.40. No, z brodą, ale... Śmieszne nadal. Państwo piszą listy różne. Na przykład pan Jarek Spionek, stały Orlat słuchacz, jeszcze nawiązuje do koncertu Stonesów i pisze, że powinienem przyznać, iż ceny nie były niskie. No, to prawda. Rzeczywiście cenią się i organizatorzy, i sami Stonesi. Pan Jarek dodaje, podejrzewam, że na przykład niektórzy ministrowie nie mogli pozwolić sobie na ich zakup. No pewnie, bo jak ministrowi Gowinowi brakuje do pierwszego, czy brakowało, to takiej fanaberii już nie można o tym myśleć. Ale z kolei była pani premier, taką sobie nagrodę zasunęła, że na stacią pewnie i na Golden Circle VIP-owski. Tak to różnie się układa, zależy kto sobie ile przyzna. A teraz będzie doktor Andrzej Kruszewicz, zajmie się takim aspektem ornitologii, o którym nigdy dotąd w naszej antenie nie było mowy. będzie to, oczywiście Darek Pieruch wywołał to pytanie, opowieść o najmodniejszych ptakach. Redaktor Anna Gacek, która wie o modzie wszystko, powiedziała mi niedawno, że teraz najmodniejszymi ptakami są flamingi. Weszły do popkultury, stały się modne, ba, nawet hipsterskie. No tak, ja w sumie czekałem na to, że taka moda się wydarzy i na ten róż, i na podkreślenie czerwienią i czernią tego różu, no i na tę bajecznie długą szyję i bajecznie długie nogi i ten sposób chodzenia flamingów taki taneczny. Tak, są obłędne. Jak się je obserwuje w grupie, to one potrafią robić taki rodzaj tańca, kiedy wszystkie idą, na przykład podnoszą nagle jedno skrzydło, wszystkie i tak idą z tym jednym skrzydłem ku górze, potem opuszczają, potem podnoszą drugie i to jest taki przemarsz taneczny w wodzie, no jest to zupełnie obłędne. Czekałem, że jakiś rosyjski balet coś takiego pokaże, właśnie taki taniec, nie jezioro łabędzia, a na przykład jezioro flamingów, byłoby to zupełnie sympatyczne, więc piękne ptaki, niezwykłe, długonogie, długoszyje, więc to już muszą się podobać, piękny róż. No niestety flamingi w wielu regionach świata są mocno zagrożone, one wymagają specyficznych warunków środowiskowych, jezior solankowych, gdzie są skorupiaki typu solowce, gdzie są właśnie organizmy planktonowe, które mają bardzo dużo karotenoidów, stąd ten barwnik. My w ogrodzie zoologicznym mamy dla flamingów specjalną dietę z dodatkiem karotenoidów. Kiedyś stosowaliśmy napar ze słodkiej papryki, ale są już w tej chwili granulaty odpowiednie do tego. Muszą dostawać trochę soli w osobnych naczyniach, żeby sobie jednak uruchamiały system wydalania soli. Natomiast to, co jest ważne do rozmnażania flamingów w ogrodach zoologicznych, to jest poczucie tego, że jest ich dużo. One wolą orgietki. I teraz jak to zrobić, żeby mając 20 flamingów, żeby zapewnić im poczucie, że są w stadzie, jeszcze żeby miały orgię. No więc robimy to. Robimy to w ten sposób, że akurat u nas w warszawskim zoo zrobiliśmy taki salon luster. Przy ich wybiegu, przy ich stawie jest salon luster, lustra są wokoło, tam jeszcze grzeją lampy, jest ciepło i te flamingi tam wchodzą i wtedy się dzieje. Także trzeba przyjść na wiosnę i popatrzeć. Za co jeszcze można lubić flamingi? Są ciche, delikatne tak naprawdę, bardzo pokojowo do siebie nawzajem nastawione. Ten brak hałasu jest taki bardzo charakterystyczny. Jak już flamingi są głośne, to znaczy, że coś wielkiego musiało się tam wydarzyć, trzeba wtedy to sprawdzić. Subtelne w ruchach, subtelne w zachowaniu, takim międzyosobniczym, pełne gracji. No jak ich nie kochać? Trzeba kochać. Trzeba naszukiwać. Jak u flamingów hałas, to znaczy, że coś się dzieje. Panie redaktorze, pisze pan Michał, czy lubi pan na śniadanie serek wiejski? Ja właśnie zjadłem i zastanawiam się przy tej okazji, czy może także i w tej kwestii, oprócz muzyki, jest pan moją bratnią duszą. No jestem, lubię serek wiejski. A teraz piosenka, może dla tego Szymka, co chciał coś mocniejszego, a wtedy nie było, to może teraz lepiej. No, było troszkę mocniej, prawda? Państwo apelują o przegląd pracy kolorowej, który rzeczywiście jakoś tak umknął mi. No więc szybciutko pojawia się to, o czym już mówiłem w gazecie kolorowej. Polska śmieje się z Gowina, o tym mówiliśmy, ale na pierwszych stronach dużymi literami co innego króluje. Oto, proszę Państwa, rozpacz Tadli. Całą noc płakała przez Kreta. To jest w jednej gazecie, w drugiej to samo. Na okładce to koniec wielkiej miłości. Gigantyczne, nie, to już nie. No ale całą noc przez Kreta to jest rzeczywiście dramat. Ja nie będę wchodził, bo są sprawy osobiste, ale to jest na pierwszych stronach kolorowych gazet. Ważniejsze od wszystkiego. Lord, save my wicked soul. I see them boy in the mirror. I'm gonna recall his face no more. The devil looking back at me is looking at me so much clearer. Wretched sinner, oh my God above, I don't see myself in this here mirror. I see raging fire and brimstone.